Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bellihu anni ve levaeten. Bir ayet, bir hadis olsun benim tarafımdan ümmetime ulaştırın. Buyurduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz de hasta söker derslere devam etmek istiyoruz. Çünkü bütün derslerimiz ayet ve hadis içeriyor. Sizlere Allah ve Resulü'nün kelamlarından bir şeyler ulaştırmaya çalışıyoruz. Rabbim tesirini halk eylesin. Amin. Sünnet kitabından, Terhib-i Terhib hadislerinden konumuz geldi. Terhib fil müdaati bil hayr. Hayra öncülük yapmaya teşvik eden bölüm, bab yani. Niçül yüsten nebi, kendisine uyulsun diye, yani başı çekmek, hayırda öne geçmek, insanlar da peşinden gelerek teşvik olup o hayrı yapmaya devam ederlerse sen de sevabına ortak oluyorsun. Ve terhibu minel müdaati bir şer, şerre başkanlık etmekten, kötü işlerde başı çekmekten, birinci öncü olmaktan sakındırmak. Havfen yüsten nebiyi. Neden? Ya kendi günahım zaten bana yetiyor, artıyor. Bir de bu işi teşvik edip bir kötülüğe, bir günaha efendim başkanlık edip de sonra açarsın bir yol. Herkes o yoldan geçer. Bu da arkadan gelenlerin günahı bir misli sana yazılmasına sebep olur. Bu tehlikeden dolayı şerre başkanlık, öncülük etmemek. Bu hususta sakındırmak için bir bab açmış. Bu hususta bazı hadis-i şerifler beyan edecek. Hafız Münziri Hazretleri. An Cerir radıyallahu teala. Hazreti Cerir sahabe-i kiramdan rivayet ediyor. Bu hadis-i şerifi Müslim-i Şerif rivayet ediyor. Tirmizi'de var, Nesai'de var, İbn-i Mace'de var. Birçok kaynakta var. Zaten Hafız Münziri kendi kaynak yani. Terhib-i Terhib sahibi. Kale anlatıyor Cerir Hazretleri. Künna biz idik fi sadrin nehar, gündüzün önünde yani herhalde işte kuşluk vakti falan. İşraktan sonra artık gündüzün önü oluyor. İnde Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Sahabe-i kiramdan böyle cemaatler oturuyorlardı. Yanında bazı kere sabah kıldırdıktan sonra otururdu, işrağı kılardı. Ondan sonra kuşluğa kadar işte rüyalarını tabir eder, hastalarını okur, sular getirirler mübarek, ellerini sulara sokar bereket olsun diye. Bunlar hep sahih kaynaklarda geçiyor. Fetva soran olur, derdi olan olur. Heyetler gelir, misafirler gelir, tanımak isteyenler olur. İşte İslam'a girmek isteyenler olur. Bütün dünyanın kalbi. Böyle bir gün yine diyor otururken fecau kavmun, bir cemaat geldi. Yani topluluk. Uratun, çırılçıplak. Yani avret yerleri çıplak değil de üstte yok, başta yok, elbise yok, bir şey yok. Müctabin nimar. Efendim, evil aba, elbiseleri, yani kalın yünden olan elbiseye deniyor. Ondan sonra veya abaları, aba zaten kaba da deniyor artık Türkçe'de. Şeyler giyiyorlar ya, koyun çobanları falan, hani böyle sağları solları, omuzları da olmaz böyle. Düz olur. Öyle abaları kesmişler. Başlarından yani geçirmişler. Şimdiki gibi nerede yani elini dik, kolunu dik, boynunu dik. Kim uğraşacak o işlerle? Yani o şey yok. Hele fakiri fukaranın bulacağı bir şeyler değil. Onları kesmişler yani. Yünden abaları yani kafalarını oymuşlar yani bu bir tarafını oymuşlar. O taraflarından kestikleri taraftan kafalarından geçirmişler. Olmuş işte avretlerini örtecek elbise. Mütekallidi suyuf kılıçlarını da kuşanmışlar. Yani Allah yolunda cihat için. Ama gariban ammetun min mudar. Toptanı hemen hemen muzar kabilesi. Bel kullun min mudar. Hatta hepsi mudar. Mudar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dedelerinden birinin ismidir. Yani Kureyş kabilesine dayanıyor. Müslüman olmuşlar. Fakirler de var. Ekserisi fakir. Bunu görünce fetemâ'ara. Biraz değişti yani. Bozuldu. Vecihu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'in yüzü biraz lima ra'a gördüğü için bihim onlarda minel fakati. Fakirlikten işte aç, fakir. Yani Müslümanlar gariban. Ondan sonra hiçbir şeyleri yok. Üzerlerine giyecek elbiseleri yok. Yiyecek yemekleri yok. Biraz yüzü değişti sallallahu aleyhi ve sellem. Üzüntü geldi. Fedegale işte hanesine girdi. Sümme kararca tekrar hemen çıktı yani. Çok uzun durmadı. Feemmera Bilalen Hazreti Bilal'e emretti. Feezzene ezan okudu o da. Ve kâme kâmet getirdi. Demek ki namaz vakti geldi yani. Farz namaz vakti geldi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvela evine girdi. Hani belki onların fakirliğini savuşturacak bir şey bulabilir miyim işte. Bazı getiriyorlar ya altın, gümüş falan. Sadaka getiriyorlar, zekat getiriyorlar, hediye getiriyorlar. İşte o getirdiklerin hepsini dağıtırdı biliyorsunuz. Bir gece bile uyuyamazdı bir şey emanet var iken. Eve girdi ama sonra bir şey bulamadı. Yani evinde bu çünkü bir kalabalık cemaat halinde de bir kişi değil. Onları işte adam ayırsa olmaz. Onların hallerini düzeltecek miktarda bir şey gelmemiş. Sonra çıktı yani mescide. Namaz kıldırdı. Ezan okudu Hazreti Bilal. Kâmet geldi. Dedim, namazın vakti gelmeden ezan kâmet olmaz. Namaz vakti geldi. Fesallâ namazı kıldırdı. Sümme hataba. Sonra bir konuşma yaptı. Teşvik edici konuşma. Yani bu da bize ne oluyor? Bir örnek teşkil ediyor. Önderlik yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fakirler, garibanlar geldiği zaman kendinde varsa bir şey verirse. Kendinde verecek bir şey yoksa insanları teşvik edebilirsin. اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَعَالِ Bir hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir. Şimdi ben de mesela işte açlık var dediler. Biz Umre'den geldik. Milyonlarca insan aç falan. Somali'de vesaire Sudan'da. Yani teşvik yapıyoruz yani. Şimdi on sonra diyoruz Bağdat'ta işte açlık var yok. Suriye'de ekmek yok falan. İdlib'de şöyle. Şu Türkmen Dağı'nda böyle. Devamlı farkındaysanız ben 30-40 senede beni takip edenler de bilirler. Dünya kadar cami şerifler yapıldı. Bizim sohbet yerlerimizde işte bu cami şerif yapılıyor. Medrese yapılıyor. İşte şunun ihtiyacı var, bunun sıkıntısı var. Hani çünkü benim bunları kendi bütçemden yani efendim halledecek bir gücüm yok. Bu kadar işi. Çünkü tırlar dolusu yardımlar gidiyor, malzemeler gidiyor yani. Efendim 100 bin liralar efendim milyon liralar. Bunları bir kişi, iki kişinin yapacağı işler değildir. Ama ne yapıyoruz? Teşvik ediyoruz. Burada da ne oluyor? İnşallah bir hayra öncülük yapmak bakımından sevap alıyoruz. Çünkü bu bab ondan bahsediyor. Niyetimiz halis olduktan sonra biz ilan parası almıyoruz, komisyon ücreti almıyoruz, sponsorluk ücreti almıyoruz. Yani biz böyle bir hayır olsun diye bir şey konuştuğumuz zaman biz reklamcı değiliz ki ya. Adamlar nefes alsa para, öksürse para. Ayağı uzattı bilmem kaç yüz bin lira alıyorlar. Yok bacağını gösterdi, yok elini kaldırdı. Televizyonlar reklamcı dolu. Efendim bizim işimiz ne? Bizim işimiz sırf Allah rızası için bir kuruş maddi menfaat gözetmeksizin. Allah için insanlara şu hayrı yapın. Yani çünkü senin hayrını oraya ulaştıracak adam lazım. Sen paran var, hayır yapmak istiyorsun. Nasıl açacaksın Gine'de kuyu? Yani insanlar susuz orada. Abdest alamıyor, gusül edemiyor. Bir kuyu açacaksın, ananı babanı geçmişlerini kayırır. Sen nasıl göndereceksin? Kime güveneceksin? Adam orada kuyu açar mı? Parayı alır gider yer mi? O kimse yok mu bilmem ne bilmem ne. O dernekler neler ettiler ya? FETÖ'nün dernekleri paraları topladılar topladı. Milletten kurban paraları, şey paralar. Bir sene ne haberler oldu yani bir. Kurbanlar kesilmemiş, bilmem ne. Milletin alıyor kurban vacibinin parasını mesela vekil oluyor göya numaradan. Yani çok sıkıntılı. İslam adına, din adına çıkmış dernekler ve vakıflarda çok sıkıntılı işler oldu, oluyor. Kontrolsüzlükler oluyor. Paralar yerini bulmuyor, fakire ulaşmıyor mesela. Burada en büyük mesele işte Hayder gibi, İddef gibi neyse. Yani daha birçok şey, doğru iş yapan vardır tabii. Ben hepsinin ismini sayamıyorum, vaktim yok. Sadece dediklerimden ibaret değil hoş Türkiye. Ama bildiklerimden birkaç örnek veriyorum. Yani insan hiç olmazsa gözü kapalı güveniyor. Yani bu para işte bu fakire ulaşır. Ekmek dedik ekmeğe gider. Kuyu dedikse kuyuya gider. Elbise dedikse elbiseye gider. Battaniye dedikse battaniyeye gider. Yani şimdi insan bunu güvenince veriyor. Ve rahat ediyor yani. Şimdi biz de bunu bildiğimiz için biz de güvenmesek şimdi nasıl ilan edeceğiz? Kulların, insanların emanetine delalet etmek, teşvik etmek de sorumluluk ister. O bakımdan bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Bunda ayıp bir şey yok. Şuraya yardım edebiliyorsanız edin. Bak burada bir ihtiyaç var. Bunu demek sünnettir. Kainatın Efendisi Allah'ın en büyük peygamberi bunu yapmış. Biz bunu yapmazsak sünnete muhalefet etmiş oluruz. Ben o işe karışmam, bu işe karışmam. Öyle bir şey yok. Her şey şeffaf olduktan sonra, resmi olduktan sonra, hiçbir şahibi olmadıktan sonra herkes takip edebilir verdiğinin arkasını. O da beni zaten alakadar etmiyor. Hesap numaraları açık. Benim resmiyetim yok, üyeliğim yok, hiçbir yetkim yok. Ama Allah için teşvik edilir. Bu sünnette var. İşte burada onu anlatıyor. Sonra bir konuşma yaptı. Fekale buyurun sallallahu aleyhi ve sellem. Ya yönnâsütteku rabbekum. Nisa suresinin ilk ayetini okudu. Şimdi niye okudu bu ayeti bakalım? Ey insanlar, Rabbinizden sakının. Yani haramlarından sakının, azabından sakının, gazabından, cehennemden sakının. Ellezî halakaküm. O Allah ki sizi o yarattı. Min nefsi vâhideti. Tek bir candan. Yani Adem'den. Allah böyle buyuruyor. İslamoğlu, Adem'in de babası var diyor. Siz bilirsiniz. Allah'a mı inanacaksınız, İslamoğlu'na mı inanacaksınız? Allah'a kendi ortak koşmuş. Bir adam Allah'ın bir kelamına ters bir beyanda bulunursa bu ne demektir? Allah'ı dinlemeyin, beni dinleyin demektir. Allah o hale düşmekten muhafaza etsin. Allah sizi tek bir candan yarattı. وَخَلَقَ مِنَا زَوْجَا Eşini de ondan aldı, yarattı. İşte diyoruz ya, kadın erkeğin kaburga kemiğinden. Biz demiyoruz ki, hadis-i şerif söylüyor. Cennette Adem Aleyhisselam uyuyorken E kemiğinden yani derler. Kaburga kemikleri zaten hafif böyle şey olur. Meyilli olur yani, böyle dümdüz kemikler değildirler. E kemiğinden yarattı. Yani Havva annemizi efendim Adem Aleyhisselam'ın kaburgasından aldı. Adem Aleyhisselam topraktan yarattı. Halakahu min turabin. Onu topraktan yarattı. Ayet. Sen nasıl diyorsun babası var? Toprak babası varsa toprak babası da, anası da yani. Başka babası nasıl olur? Eşini de ondan aldı, kaburgasından yarattı. Allah yoktan da yaratır. Ol der olur ama hikmet var. Böyle sebepler yapar hep. Ve besse minhuma ricalen kesiran ve nisa'a. Sonra ikisinden çok erkekler, çok kadınlar türetti. Görmüyor musunuz dünyada bu kadar milyarlarca ölen, bazı harplerde milyonlar bir kere de ölüyor. Bir harpte bazı öyle harpler var. Milyon ölmüş. Birkaç milyon insan ölmüş. Öyle olduğu halde dünyada 7,5 milyar insan var. Bir de düşün, bu kadar gelenden hepsinin çoluk çocuğu olsaydı, hiç kimse ölmeseydi, toptan ölümler ölmesi. Oo, şimdi 20 milyar mı olurduk, 40 milyar mı olurduk belli değil. Ne kadar erkekler, kadınlar türetti. Vettekullâh lezî. O Allah'tan sakının ki tesâlûne bi. Onun hürmetine, onun ismiyle birbirinizden istiyorsunuz. Yani diyorsunuz Allah aşkına ver, Allah rızası için şu işi yap falan hep. O Allah Celle Celaluhu, onun ismiyle yaşıyorsunuz. Birbirinizden istekte bulunuyorsunuz. Vel erham, akraba ilişkilerini bozmaktan da sakının. Annen aç kalır, teyzen sıkıntıya düşer, halanı aramazsın, sormazsın. Bunlar rahim ilişkileridir. Efendim insanın baba, amca, hala, teyze vesaire oradan yakından uzağa doğru akrabalık ilişkileri vardır. Sakın bunları irtibatını kesmeyin. Fakir olur, aç olur, muhtaç olur. Özellikle en evvel bakılması icap edenler kimlerdir? Akrabayı taallukattan olan fakirlerdir, hastalardır. Bunların hakkını da koruyun, bozmaktan sakının. İnnallâhe kâne aleyküm rakîbâ. Şüphesiz Allah sizin üzerinize murakip oldu. Murakip gözcü demek. Rabbiniz devamlı sizi gözlüyor. Mevla devamlı size bakıyor. Ya benim annene ne nasıl davrandın? Amcana nasıl davrandın? Teyzeni aradın mı? Halanı sordun mu? Veyahut işte fakiri gözettin mi? Aç olan bir şey istedi, verdin mi? Kapıdan mı kovdun? Dilenciye hakaret mi ettin? Git kazan bilmem ne. Bu onun kilise direği gibi falan. Böyle laflar mı ettin? Ne konuştun Mevla? Bunları gözcüyüm Mevla buyuruyor. Bu hadisi niye okudu şimdi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şundan okudu. Yani hepiniz Adem'densiniz. Adem topraktandır. Yani hepiniz Arap da olsanız, Acem de olsanız, Türk de olsanız, Laz da olsanız, efendim değil mi? Çerkez de olsanız nesiniz? Kardeşsiniz. Bütün insanlar kardeş olduğunuza göre insan kardeş kardeşine acımaz mı? Şimdi bu zamanda kardeşine de acımıyor adam ya. Kardeşi ölse sevinecek adam var. Ama genelde bir insan aynı anadan babadan. Şimdi ana baba ayrı olunca ortada bir üveylik yürü. Ama bazı kere üveyler birbirine daha iyi bakıyor. Bir de bakıyorsun öz kardeş daha birbirinin gözüne uyuyor. O da ayrı bir şey. Ama genel manada insan ana baba bir kardeşine sıkıntısına ortak olur. Yani onunla ilgilenir. Ne buyuruyor şimdi? Hepiniz Adem'densiniz ve Havva'dansınız. Yani ana babanız bir. Şimdi o zaman bütün dünya milletleri, hani şimdi bazı diyorlar Somali'ye niye yardım ediyoruz? Myanmar bizim neremizde? Doğu Türkistan'da ne işimiz var? Filistin'e bu kadar niye ilgileniyoruz? Yani bu çatlak çatlak insanlar bunu soruyorlar. Ya kardeşim hepiniz Adem ve Havva'dansınız, hepiniz kardeşsiniz. Ondan sonra bazı gerek yavrularda bir şey oluyor. Şimdi Peru'da mı ne oldu? Sel oldu mesela. Bir bazı yerde bir deprem oluyor, afet oluyor. Türkiye'den, Kızılay'dan, şuradan buradan oraya yardıma gidiyor adam. İtalya'da oluyor, şey, Avrupa'da oluyor. Avrupa'da biraz az oluyor ama yani Amerika kıtasındaki ülkelerde de bazı çok felaketler oluyor. Buradan oraya yardım gidiyor. Ya bunlar zaten Müslüman değil, Türk değil falan. Ya kardeşim ne alakası var? Bak hepinizi bir candan, eşini de ondan, yaratan Rabbinizden sakının. Burada neye işaret var? İnsanlık olarak da bir kardeşliğiniz var. İnsanlık olarak. Onun için doğal afetlerde, felaketlerde insanlar aç, susuz, perişan, yangın, sel gibi afetlerde evsiz, barksız kaldıkları zaman insan yardım gönderilir yani. Hele bir de Müslüman olursa, hele bir de aynı milletinden olursa, hele bir de aynı efendim kavminden, kabilenden olsa haklar daha da üstüne biniyor. Çünkü ne kadar yakınlık var o kadar hak artıyor. Bu ate okudu yani. Demek istedi ki bak bunların işte üstü başı yok. Fakir, fukara vaziyetteler bunlar. Muzada Kureyş kabilesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabilesi. Tabii muhacirlik oldu biliyorsunuz. Mekke'de müşrikler el koydular. Bütün Müslümanların mallarına, evlerine, ocaklarına da el koydular. Çünkü çıkan geri dönemiyor. Geri dönemeyince adam senin evine, ocağına, dükkanına konuyor. Bu sefer zaten Mekke'de ekin yok. Böyle hurma yetişmez, bir şey yetişmez. Hal böyle olunca zaten bir fakirlik var. Yani Mekke'de çok zengin bulunmaz. Medine'de yine ziraat var, ekim var, hurmalıklar, bağlıklar, bahçelikler var. Mekke'de o da yok. Şimdi adamlar zaten Mekke'deyken bile yani geçimleri zor. Şimdi bir de muhacir çıkarsa oldu sığıntı gibi bir durum yani. Onun için onlara yardım edin. Bak Allah hepimizi bir babadan yarattı, anadan yarattı. Biz onlara bakalım. Ve bir de evvel ayetelleti fil haşr, Haşr suresindeki ayeti okudu. 18. ayetinde Ya eyhüllezine amen ve iman etmiş kullar. Siz Allah'a, peygambere inanmışsınız. Ahirete, cennete, cehenneme inanmışsınız. Siz artık başkaları gibi vurdum duymaz, neme lazımcılık yapamazsınız. İttekullah. Allah'tan sakının. Ne demek? Allah'ın azabı şiddetlidir. Azaptan canını kurtarmak lazım. Nerede kurtarabilirsin? Dünyada kurtarabilirsin. Ahirette bu iş kurtulmaz. Hesap kapandı. Tevbe kapısı kapandı. Telafi imkanı yok. Sadaka vereyim, zekat vereyim. Yardım yapayım da canımı cehennemden satın alayım. Kalmadı böyle bir imkan. Onun için haramlardan sakının. Allah'ın azabından sakının. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُونَ Her nefis baksın. مَا قَدَّمَتْ Ne göndermiş ligadin? Yarın için. Anladın mı? Yarın ne demek ki yarın? Yarın işte salı. Onu mu diyor sana şimdi? Ne buyuruyor sana? Dünya bugün, ahiret yarın. 1000 sene, 2000 sene yaşayan adam bir dakika gibi gitti. Senin zaten 50-60 sene yaşayacağın da belli değil. Yarına çıkacağın da belli değil. Onun için varsa dünya yoksa dünya, bütün yatırım, plan, proje dünyaya olursa, ahiret ihmal edilirse, ahiret hesabına, cennet hesabına hayır hasenat yapılıp da geçirilmezse, hesaba gönderilmezse, orada ne yiyeceksin, ne içeceksin? Cennete gireceğim, her şey bedava. Tamam da nasıl gireceksin cennete? Cennetin de parası var. Cennetin ödemesi var. O da nedir? İnfak. Allah yoluna hayır harcamak. Para harcamak. Durumuna göre, imkanına göre. Onun için yarın için ne yaptığını herkes baksın. Bu ayeti okudu. Ettekullah, Allah'tan sakının. Tekrar tekrar haramlardan sakının. Takva üzere olun. Cimrilik en büyük haram. Zekat vermemek en büyük haram. Bunlardan sakının. İnne Allah habirun bima ta'melun. Allah sizin yaptıklarınızdan son derece haberdar. Tasaddaka raculun, tasaddaka sadaka verir. Yani versin demektir. Fiili mazi olarak verir diyor. Yani kesinlikle vermiş olmalı demek. Yani onun için anladın mı? Versin demiyor da verir. Verdi. Yani verdi demek ki bu iş oldu bitti hani. Ciddiyet veriyor ve kesinlik kazandırıyor. Verdi. Raculun bir adam versin yani mutlaka. Min dinari, altın parası varsa ondan çıkartsın bir şey versin. Ve min dirhemi, gümüş parası varsa oradan çıkartsın versin. Min sevbi, olmadı benim elbisem var, param yok, fazla birkaç elbisem var. Elbisesinden versin. Min sa'i burrihi, buğday ölçeği varsa buğdayından versin. Min sa'i temri, hurmaları oluyor. Hurma ölçek ölçek. Yani hurmaları da efendim hasat yapıyorlar, ambara koyuyorlar ya. Ondaki ölçekten versin. Hatta kale en sonunda buyurduk artık altını yok, gümüşü yok, işte buğdayı yok, hurması yok falan filan. Velev bi şıkkı temratin. Yarım hurma olsun, canını cehennemden satın almak için versin. Bak burada fakir muhtaçlar geldi. Onun için bir hadiste buyurur ki, ittekun nara, kendinizi cehennemden kollayın, ateşten sakının, saklayın. Velev bi şıkkı temratin. Bir hurma veremiyorsan, yarım hurmayla bile cehennemden kurtulabilirsin. Çünkü neden? İmkanın o kadar. Yani Allah yarım hurmayı kabul eder. Kurban oldum. Senin niyetin halis olduktan sonra öbürünün katır trilyonunu kabul etmez. Gösteriş vardır, riya vardır, nefis vardır, iftihar vardır, gurur vardır, ben yaptım, ben ettim vardır. Onu kabul etmez. Trilyonları reddeder. Ama sen ihlasla yarım hurma verirsin. Yarım hurmayla seni cennetlik eder. Mühim olan niyet. Ama tabii ki senin de mübarek adam. Dünya kadar param, malın, mülkün varken yarım hurma niye veriyorsun fakire yani? Bu şunu demek istiyor yani. Tabi o zaman fakirlikler, yoksulluklar oluyor. Bazı kere yarım hurma hayat kurtarıyor yani. Bazı muharebelerde 2 gün, 3 gün bir şey bulamadılar. Bir hurmayı oyalıyor, oyalıyor. Birbirlerini yalıya yalıya yani bir onun kalorisiyle efendim geçindiler. Nerede adam başı bir hurma düşmedi ya? Sahabe-i kiram ne zorluklarla bu İslam'ı bize efendim emanet bıraktılar ya. Şimdi bu rahatlıklar içerisinde bize rahatlık batmış ya. Yine de dünyada görmüyor musunuz ya? Millet açlıktan ölüyor. Biz burada tokluktan ölüyoruz. Fazla yemekten, kolesteroldan, şekerden. Neden? Çok var, çok yiyorsun yani. Onun için yarım hurmaya kadar indi sallallahu aleyhi ve sellem. Verin. Fekale ravi anlatıyor şimdi. Fecaa raculun bir adam geldi minel ensar, ensardan. Ensar adı üstünde yardımcılar ya. Muhacirleri barındırdılar, yardım ettiler. Medine halkına ensar deniyor. Bir surratin bir kese getirdi böyle. Kâdet az kalsın keffu avucu ta cizmi aciz kalacak anha. Keseyi taşıyamıyor. Belki biraz da gücü de az idi benim gibi ama Bel hatta kat acizet. Aciz kaldı. Ya ne demek aciz kaldı? Kese böyle para dolu. Ensardan biri yığmış parayı. Mübarek eli taşımıyor. Biraz daha uzun yani yolu olsa az daha taşıyacak. Küt düşürecek. Keseyi taşıyamıyor yani. Öyle kese dolu, para dolu. Neyse işte. Getirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Önüne bıraktı. Mescid-i Nebevi de böyle açık artırma gibi yardım toplardı sallallahu aleyhi ve sellem. Sümme tetâben sonra ard arda geldi en nasu insanlar. O elbise getirdi, o buğday getirdi, o hurma getirdi, o işte gümüş para, o altın para falan. Hatta arayı kûmeyni böyle iki tepe gördüm. Min taamin bir tepelen böyle tepeleme böyle bir hani herkes atıyor ya süsüse bir taraf böyle şey oldu el yemek yani buğday hurma falan herkes götürüyor hurması var buğday var falan ondan sonra ve siyah bir tarafa da elbiseler geldi ki bizim bir şey fazla elbise fazla nerede ya adam ikinci elbisesini getiriyor. İkinci, üçüncüyü getiriyor yani. Bizde nerede ikinci, üçüncü? Dolaplara sığmıyor. Ondan sonra bir de elbise beğenmiyoruz. Her sene, efendim bizim çoluk çocuk her sene elbise alacağım. Sezonluk elbise alıyorlar. Yazın ayrı bir şey alıyorlar, kışın ayrı bir şey alıyorlar. Ulan geçen seneki elbise ne oldu? Hadi bakıyorsun bazı büyüyen bir oğlun oluyor. Hakikaten büyüyor yani. Şey dizine geliyor geçen seneki. Öyle bazı birkaç seneler içinde bazı yaşlarda büyüme çok oluyor. Ha onu anlarım. Ama şimdi Allah Allah. Şura elbise alacak ulan. Bu bir elbise ne adam? 40 sene yaşar be. Ama bolluk battı. Anladın mı? Hatta araydı ve cehre Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Baktım diyorum. İki tepeleme, bir tepe yiyecek, bir tepeleme elbise yığıldı. Gördüm ki Resulullah Efendimiz'in yüzü yetehellelü. Hilal gibi oldu böyle yani. Dolunay gibi ve hatta diyelim ay parçası derler ya yani ay parçası gibi böyle güleç oldu, sevinçli oldu. Kendi o sanki mübareğin yüzü mezhebetün altınla yaldızlanmış, tezip yapılmış şey gibi efendim varak gibi, kağıt gibi böyle varak, altın varak derler ya altın varak böyle yaparsın bazı şeylere böyle nasıl oluyor parıl parıl yanıyor sapsarı böyle. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü de altınla varaklanmış gibi oldu böyle. Çok sevindi. Çok çok neden fakirler elbise buldular. İşte açlıklarını savuşturacak hurma buldular, buğday buldular. Evet. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi sadede gelelim. Men senne fil İslam kim İslam'da bir çığır açarsa, sünneten haseneten güzel bir çığır açarsa fele onun için vardır ecruha. Hem kendi getirdiğinin sevabı, ecri yaptığı amelin hayrı sevabı var ve ecru men amile bu o işi amel edenler biha onunla minbadi kendisinin ardından o çığırdan hareket eden o yoldan gidenlerin sevabının bir misli vardır. Min gayri en yenkusa eksilmeksizin min ucurim onların sevaplarından şey. Onlarınkinden bir şey eksilmez ama buna da bir misli verilir. Yani ne demek? Şimdi o zat ne yaptı? Başı çekti. Ensardan biri kalktı ya bir kese getirdi. O keseyi getiren ne yaptı? Orada herkes oturuyordu, kıpırdanmıyordu. Öncülük yaptı. Hayırda öncülük yaptı. Getirdi keseyi, zor taşıdı keseyi, bıraktı. Hayır olsun, hasenem olsun dedi. Ondan sonra ne yaptı insanlar? O kalktı, bu kalktı. Herkes bir şey getirdi, koydu oraya. Fakirlere yardım için. Şimdi ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kendi getirdiği kesenin sevabı ona. Ondan bir şey yok. Eksilme yok. Ama ondan sonra kaç kişi daha getirdi? Diyelim 100 kişi daha. Bu 100 kişi daha ne yaptı? Ondan teşvik aldı. Efendim kalktı. Onlar da bir şeyler getirdi. Onların getirdiğinin de hepsinin kendi sevabı kendine bir misli toplanır. Bir o kadar da bu ilk başta getirene. Öncülük yaptığı için. Onun için yalan yapmamak lazım. Şimdi bu FETÖ'nün himmet toplantıları olurdu. Para toplardı bunlar hep. Adına da himmet derlerdi halbuki. Hezimet yani de. Bu toplantılarda mesela yalancılar vardı bunların. Yalancıları vardı. Biz o zaman eskiden beri bilirdik bunları yani biz daha. Gençliğimizden beri bunlar yeni nane değil ki bunlar 40-50 senelik. Efendim pislik bir oluşum yani. Ondan sonra başı çeken Ne yapardı şimdi böyle bir tanesi hemen? O zaman tabii sıfırlar da var yani. 100 milyar benden. Verecek değil numaradan. Çünkü öbür iş adamlarına toplamışlar gariban safları. İslam'a hizmet zannediyorlar. Halbuki hizmet. Ama ilimleri yok işte. Doğru yolu bulamazlar. Hak yola paraları nasip değil. Onların paraları da karışık herhalde. Temiz para temizlere gider çünkü. Bu pisliklere gittiyse bu paralar. El-Kabizat lil-Kabizin. Pisler pislere diyor Kur'an. Nasip olmuş yani. Ondan sonra memlekette bu kadar ehl-i sünnet hizmetleri varken adamların bir kuruşu nasip olmamış. Hep gitmiş FETÖ'ye katır trilyonlar. Ca dolar yani bunu. Çünkü senelik bütçeleri kaç milyar dolar yani. E şimdi sen efendim atıyor ortaya bir 100 milyar benden. Ondan sonra öbürleri adam da ya diyor şimdi ben adam 1.000 lira vereceğim bir işte 1 milyar vereceğim diyecek 2 milyar vereceğim. Bu sefer utanıyor. Bakıyor eti butu belli değil bir adam gariban tip gibi öyle oturuyor mütevazi falan. Numara kendi adamları. O şimdi 100 milyar yazıyor. Ha senet imzalıyor falan. Adam şimdi diyor ulan biz en azından 20-30 milyar vermemiz lazım o zaman. Niye? E 100'den açıldı. Yani şimdi biz burada bir dersek bütün millet bize bakar. Böyle yalanlarla dolanlara milleti efendim yolunmuş tavuğa çevirdiler. Millete para bul bırakmadılar. Sonra da hakikaten yardıma senet veren orada aldanıp da yani o hengamede açık artırma gibi numaralara aldanıp da adam bu sefer adamın işi bozuluyor. Yazmış onlara da 20 milyar o zamanın parası yani. Şimdi 20 bin diyelim. Misal. Ama bu sefer adama bir de bakıyorlar haciz getiriyorlar. Adam dükkandan malını, buzdolabını, evini bilmem ne kaldı. Ulan ben sana zaten hayır diye yazdım ama işim bozuldu kardeşim ödeyemiyorum ben ne yapacağım? Allah da sormaz, kul da sormaz. Yok. Hiç böyle bir şey olabilir mi? Sen bir hayır kurumuna çek senet veriyorsun. Sonra ödeyemeyecek duruma gelse adam sana haciz getiriyor. Ya ben zaten sana borcum mu vardı yani? Hayrına vermişim yani. Neler ettiler millete? Onun için yani İslam'da güzel bir çığır açan derken samimi olacak. Dürüst olacak. Yani 100 milyar attın ortalığa. Ondan sonra bütün millet şey yaptı. Tamam da bundan sana bir sevap gelmez. Neden? Verecek değilsin sen bunu. Sırf milleti kandırmaca, fiyatları yükseltmek için numara yani. Bundan bahsetmiyoruz. Hakikaten çıkarttı getirdi o zat Ensar'dan. Koydu Resulullah'ın önüne sallallahu aleyhi ve sellem. Anladın mı? Hakiki manada bir öncülük. Bir yerde bir medrese açarsın. Sen yürütemesen bile birkaç talebe koyarsın. Arkadan birileri o medreseyi devam ettirir. Oradan hocalar yetişir. Kız erkek talebeler alim olur, alime olur. Bu sefer ne olur? Bütün sevap sen ölsen de kalsan da ona olur. Şimdi 30-40 sene evvel Efendi Hazretleri'nin emrine imtisalen medrese açmaya başlayan nice insanlar şimdi vefat etti çok. Mahallelerde, ilçelerde, illerde, Türkiye'nin, dünyanın. Dünya tabii daha son 10-15 senedir dünyada açılmazlar da Türkiye'de çok eski başladı. E şimdi burada bir adam ön üç başı çekerse benim arsam var abi alın yapın 2 kat bir şey. Veya benim efendim şu kadar param var ama bu medreseyi yürütmeye yetmez. Ama bununla ben başlatıyorum yani. Bir heyet halinde buna öncülük ederse sonra ölse de, kalsa da, durumu bozulsa da, veremese de mühim değil. Hayrı başlattı ya. Arkadan gelenler kıyamete kadar o medresede Kur'an okunsa sevabı ona yazılır. Bir misli ona yazılır. Bütün hayırlar böyledir. Bir cami yapmakta adam öncülük etti. Arsa verdi, bir şey verdi, biraz demir verdi. Başlattı yani. Millete de bir cesaret geldi. Hiç kimse bu işe girmek istemiyordu falan. Ya bu adam böyle bir başlangıç yapınca o para o şey yetmese de herkes peşine ne yapıyor? Bir şey başlayınca bizim Türk milletinde de biliyorsunuz bu dernekçilik çok gelişmiştir yani. Eskiden beri cami dernekleri, Kur'an kursu dernekleri yani. Birden bakarsın en fakir köyde en fakir yani. Bir deprem olsa bütün evler yıkılacak. Kerpiçten evler mi Anadolu'da dolu? Bakıyorsun camileri muntazam yani. Güzel cami yapmışlar, Kur'an kursu yapmışlar. Yani neden? Adamlar kendilerinden fedakarlık ederek en dağbaşı köylerde, hele Karadeniz'de yani bu iş çok ileridir. En dağbaşı köylerde eski zamanlarda malzeme çıkmazdı ya oralara malzeme çıkmaz. Çaykara'nın köyleri, Of'un köyleri öyle Rize'nin yaylaları var ki. Bakıyorsun en güzel camiler ya. Neden? hayra öncülük eden adamlar var. Oldu yani. Tabii şu anda bir medrese, talebe okutmak her şeyden miyim? Çünkü cami yapıyorsun, cemaat yok, içi boş yani. Çünkü millet Kur'an'ı öğrenmeyince, ayet-i hadis öğrenmeyince, cahil yetişince, bu imam hatiplerin ilahiyatlardan zaten cemaat olacak bir nesil çıkmaz. Camiye, cemaate giden bir nesil çıkmaz. O yine medresenin adamları bu işe sahip çıkar. Ehl-i sünnet üzere okuyanlar. Öbür türlü ilahiyatta dinler araştırması yani. Yahudilik nasıl bilmem nasıl, şu mezhep nasıl, bu mezhep nasıl. Karıştırmış, çorba etmişler. Adamın zaten doğru inancı da bozuluyor. Medrese öyle değil, safkan. Sırf Kur'an, İslam yetiştiriliyor. Onun için ben şu anda cami yapmaktan da daha büyük hayır görüyorum. Medresede talebeye bakmayı. Çünkü bir talebe hoca olsa yüz binleri, milyonları namaza başlatabilir, hidayete getirebilir. Ama sen 100.000 tane cami açsan cemaat boş, yok. Çünkü bu zamanda cemaat gitmiyor namaza. Cumalarda zor oluyor. Onun için insan hangi hayrı öne alması lazım? Hangi hayır daha mühim? Hangi hayır müteaddi? Yani faydası başkalarına sirayet ediyor. Bunları kafası çalışacak. Efendi Hazretlerimizin yönlendirmesinde olduğu gibi tavuk kümesi kadar olsun. Yani bir talebe, iki talebelik olsun. Bir Kur'an okutan medrese aç. Her mahallede bir kız medresesi, bir erkek medrese. Kurs da demek istemez. Kurs da gavurca bir laf falan böyle. Ya bize uyan laf değil, kurs. Bir medrese. Ders okunan yer yani. Hal böyle olursa, bu işleri kim başlatırsa kıyamete kadar ecri sevabı kesilmez. Veyahut işte sosyal yardımlaşma dernekleri de buna giriyor. Adam bir Mehmetçik Vakfı kuruyor. Bütün şehitlerin ailelerine şuna buna para yardım topluyor, veriyor. Çok iyi bir hayır yapıyor. Çünkü insanlar yetim kalmış, dul kalmış yani. Her gün askerimiz var. Bugün yine bak şehit var. Her gün şehidimiz var. Yani illa sadece tabii Kur'an medresesi olacak diye kastetmiyorum. Hayır bundan ibaret değil. Sen efendim yetimlere bakma teşkilatı kurarsın. Dullara efendim yardım teşkilatı kurarsın. Fakir fukaraya yardım fonu kurarsın. Bunlar yani her şeyi devletten beklememek lazım. Zaten devletten beklenseydi bu milletin çoğu açlıktan ölmüş, iç savaş çıkmıştı. Bizim millet kendi bünyesinde devamlı zekat ve sadaka şeylerini, müesseselerini işletiyorlar. Ondan dolayı yani bu kadar yani nasıl geçinecek bu millet enflasyonda, devalüasyonda şuradan şuraya 1.000 lira dolar arttı ya. Yani birkaç ayda. Ha bu ne demek ya? Paranın yarıdan yarıya düştü. Devalüe oldu. Bu milletin bu yansıdı ekmeğine, peynirine. Her şeyine yansıdı bu. Onun için yine millet birbirine yardım ediyor da böyle geçiniyoruz. Bu yardımlaşma olmasa millet birbirinin gözünü oyar. Onun için bu işte başı çekmek, öncü olmak, boş alanlar var mesela. Suriye'den gelen muhacirler de aynı fakirler. Onların yetimleri var. Mesela bizim bazı hacı abiler var. Şu anda 2000-3000 yetim barındırıyor. Yani kurmuş bir dernek. Reyhanlı'da, şurada burada. Şimdi İdlib falan oralarda da bir şeyler yapmaya başladılar. Yani 2000 yetim. Bu çok acayip bir rakam yani. Bir dernek bunu yapıyor. Bir dernek. Biz bir çocuğumuza bakamıyoruz. Ama neden? Hayırda yarışanlar var. Önder olanlar var. Öncü olanlar var. Keyfini kaçıranlar var. Adam devamlı Reyhanlı'ya gidiyor. Orada kalıyor. Aylarca burada çoluğun çocuğun terk etmiş. Neden? İşte bir barınak yapayım. Bir yuva yapayım. Yetimleri oraya koyayım. Onların erzağını temin edeyim. Kolay mı bu işler ya? Hayırda öncü olmak kolay mıdır? Onun için arayın, araştırın. Yani herkes illaki başı çekemeyebilirsin ama bir ucundan da tutarsın yani. Ve men sennek fil İslam, kim İslam'da açarsa, sünneten seyyiyeten kötü bir çığır açarsa, kâne aleyhi vizruha, onun vebali başı boynuna olur. Ve vizru men amile biha, onunla amel edenlerin günahı da bir misli ona yazılır. Min gayren yenkusa, eksilmeksizin min evzânim, onların günahlarından şeyün, herhangi bir şey onların günahlarından eksilmez ama bir misli de ona yazılır. Bir de bunun ters tarafı var. Anladınız mı şimdi? Ne demek ters tarafı var? Yani adam diyelim Türkiye'de kaderi inkar eden bir adam Yahudi. Bu İslamoğlu çıktı diyelim. Dedi ki kader tartışmalı fazlalıktır. Kader amentüde kadere inanmak lazım değil. Şimdi ne oldu? Bu kafada insanlar türemeye başladı. E kim sebep oldu diyelim İslamoğlu. Tabi İslamoğlu da haksızlık etmeyelim. İslamoğlu ilk başı bu işi başlatan değil. Hüseyin Atay denen adam. Yaşar Nuriler'in hepsinin hocası diye. O hala yaşıyor. Ankara ilahiyattadır. Mutezile'nin imamıdır. Bu gibi adamlar tabi bunlar yani şu anda 90'a merdiven dayamış veya 90'ı geçmiş. Bu adamlar işte Irak'tan, Mutezile'den, İran'dan, Şia'dan, şuradan, buradan memlekete bu ilahiyata hocalar geldiler. Ondan sonra bu zehirlik açıkladılar. Şimdi sen sahabeyi sevmemek, sahabeye buğz etmek böyle bir şey yoktu. Bu Şemsettin Yeşiller çıktı. Ondan sonra efendim sonradan bu Hayrettin Karaman türedi falan. Ben Muaviye'yi sevmem haşa. Vahiy katibi Efendimizin kayınbiraderini müminlerin dayısı vasfına sahip olan Hazreti Muaviye'yi sahabeyi sevmem diyor. Hazreti Muaviye'de kalmıyor ki. Hazreti Muaviye'nin yanında 10.000 sahabe vardı. Yani onları sevmem, bunları sevmem. Bunlar bir çığır açtılar, anladın mı? Kimisi alın yazısı yok çığırı başlattı. Kimisi efendim birkaç bardak içilebilir içki. Yani sarhoş olmadan onu başlattı. Kimisi işte efendim mucizeleri inkar. Bu Mehmet okuyan mesela. Meryem validemiz tek başına doğurmadı. İşte erkek hormonu da vardı bilmem ne. Dünyada misli görülmemiş yani. Ne gavur söyler ne Hristiyan ne hiçbir gavur söylememiştir. Bu böyle bir çığır açıyorlar. Yani tabii mucizeleri inkar Mutezile'den gelen bir çığırdır açılmıştır ama bunlar zurnaya şey ilave ediyorlar. Delik açıyorlar yani. Bir delik de benden. Böylece memlekette itikat bozuklukları çıkarttılar. Ondan sonra tabii kötülükte alet olan mesela kim sebep oldu bu milletin çarşafı çıkartmasına? Kim sebep oldu bu millette içkinin serbest olmasına? Kim başlattı bu memlekette kadın erkek karışık dans etmeyi? Kim başlattı anladın mı? Yani kim Kur'an'ın yazılarını, alfabesini yasak etti? Kim bu Latinceyi aldı, Elif, Ba, Ta, Sa, Ca, Cim yasak edildi? Şimdi bunlar ilk başlatanlar var. Bunun üzerine ne oldu? Bu millet mecburen bunlara uydu. Kimisinin canı ekşili istedi, kimisi keyfine geldi. Kimisi de istemeyerek de olsa hapis var ya, foter takmayan hapis. Şapka frenk mukallitliğidir dedi, İskilip ve Atıf Hoca idam oldu. Bu memlekette bu İslamiyet kolay mı geldi ya? İstiklal mahkemeleri binlerce, bazı rakamlar 100.000'i geçti astıkları adamlar. Sorgusuz sualsiz asıyor. Niye şeriatçıyım dedi diye. E şimdi burada kim kötülükte bir çığır açarsa. İçkiyi serbest etti adam. O gün bugün memlekette su gibi içki içiliyor. Zinayı serbest etti. Herkes kolayca zina diyor. Cezası da yok. Kim sebep olduysa, kim kötü bir çığır açtıysa, kendi vebali günahı boynuna. Ama ondan sonra artık kıyamete kadar mı, nereye kadar o iş devam ediyorsa o kötülüğü yapanların günahları kendine, bir misli de bu ilk başlatana. Anladınız mı? Anladınız siz. Akıllı adamsın. Arife tarif, çemberli taşta marif demiş. Uzatmanın haceti yok. Hayırlara anahtar olunuz, şerlere kilit olunuz. Hayırlarda önce olunuz, başlatan olunuz. Şerlerden geri durunuz, Allah'tan korkunuz. Yarın ahiret var. Gözümüzün üzerine pamuğu koyacaklar. Anladın mı? Maruf-ül Kerkazden öyle derdi radıyallahu anh. Bir adam gelirdi yanına, bir adamı şikayet ediyor. Bir adamdan gıybet başladı dedikodu. Hemen adama derdi. He? Üzgür. Üzgürül yevmellezi. Yuzavul kutun. Ala aynik. Üzgürül yevmellezi. O günü unutma. Adam da dedi ne oluyor ya? Tam bir muhabbete başladık. Şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış falan. Hemen oluyor ya, bizi geliyorlar, gelenler, gidenler başlıyorlar. Hemen Maruf-u Kerhi Hazretleri der. Üzgürül yevmellezi. O günü unutma. Adam da dedi ne diyor ya? Yadda'un el kutna ala aynik. Gözünün üstüne pamuğu koyacaklar ya derdi. Gözünün üstüne pamuğu koyacakları günü unutma. Senin de gözünün üstüne pamuk ne zaman koyacak ondan bile haberin yok. Şimdi ölürsen gözünün üstüne pamuğu koyacaklar. Anladın mı? Cenaze yıkamamışsın, etmemişsin tabii. Ölüye de bakmıyorsun. efendim moralin bozulmasın diye bir şeyden haberi yok tabii. Halbuki ölümü çok hatırlayın. Gözünün üzerine pamuğu koyacakları vakti çok hatırla. Bunu hatırlarsan gıybet yapabilir misin? Dedikodu yapabilir misin? İçki içebilir misin? Namaz kaçırabilir misin? Gözünün üzerine pamuğu koyacaklar. Dikkat et derdi. Onun için hepimize bu vasiyet olsun, nasihat olsun. Birbirimizi böyle uyaralım. Gözünün üzerine pamuğu koyacakları gününü unutmayalım arkadaşlar. Dediğin anda bir moraller bozulur yani. Herkes kendine çeki düzen versin. Yarın için ne yaptığına her nefis baksın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye okudu onu? Varsa hayır yapın yani. Burada fakir fukara var. Ahirette cennete neyle gireceksiniz? Onun için demek ki burada bu hadisten dolu mana çıkıyor. Hayra öncülük olanın sevabıdır esas mesele. Maksadımız budur. Yani hadisin ana teması bir hayırda bir çığır açan, öncülük yapanın kendi sevabı ona, ondan sonra kıyamete kadar işleyenlerin bir misli de ona. Yani çok büyük şirketin açık kalıyor yani anladın mı? Amel defterin kapanmıyor meselesi. Amel defterin kapan. Sen ölüyorsun mezarda yatıyorsun şey işliyor. Hesap işliyor yani. Bundan dolayı çok kazananlardan olalım. Günlerimiz kısa gittik gidiyoruz. Günlerimiz çok kısa. Ecel yanaştı. Nefeslerimiz sayılı. Saatin tıklıkları gibi kesiyor. Bir daha da bunlar geri dönmeyecek. Artık ne yapabiliriz? Önümüzdeki sohbetleri çok önemli dinleyelim. Çünkü Recep Şerif geliyor. 28 Mart ilk gecesi. Ondan evvel bu perşembe çok önemli. Çünkü bu perşembe bir fezleke gibi bir hesap yapacağız yani. Ne gün oruçlar başlıyor? Hangi gecenin de namazı var? Hangi gece dualar %100 kabul? Çünkü ilk gece çok önemli. Sonra hemen iki gece içine Ragaib Kandili geliyor. Bunların anlatılacağı için hepsi bu haftaya denk geliyor. Yani bu perşembe sohbetini sakın kaçırmayalım. Saat 8 gibi başlanır yani akşamı müteakip. Akşam namazını aldık yani erkene. Akşam namazını müteakip perşembe sohbetini özellikle kaçırmayalım. Tabii Şifa-ı Şerif dersi var, mektubat onlar devam edeceğiz inşallah salı çarşamba da. Nasipse yani ben de biraz hastalığım geçmedi, tıkanıyor nefesim farkındaysanız. Ama devam edeceğim. Gücüm bu kadar yani. Ben son nefesime kadar bu millete hizmet edeceğim yani. İnşallah. Onun için siz de hazır dinleyin bari ya. O hazır. Bir zorunuz yok. Yattığınız yerde oturduğunuz yerde dinliyorsunuz. Dinleyin, dinletin. Tebliğ edin. Bizim sitelere üye olun. Facebook'tan oluyor. İşte atıyoruz, paylaşımlar yapıyoruz. YouTube'a mutlaka üye olun. Çok dua alıyorsunuz. YouTube'a üye olanlar manevi şirkete üye oluyorlar. Yani burada hayrımız artıyor, ecrimiz artıyor, insanlara ulaşımımız artıyor, gücümüz artıyor. Bir tıkla beraber üye oluyorsun. Orada ne kadar hayır ulaşıyor? Hepsine işte bak çığır açanlar. Tabii bu işi ilk başlatanlar aldı götürdü ama siz de bugün kaç kişiye sebep olursanız YouTube üyeliğinde bizim Cübbelahmet Hoca'nın sitemizin, resmi sitemizin üyeliğinde bunlar hep hayırda iştiraktır. Şirkette hissedarlıktır. Çünkü oradaki 1, 2, 3 birleşimlerle ne oluyor? Kuvvet oluyor. Bu kuvvet nereye geri dönüyor? Hizmet olarak, tebliğ olarak, güç olarak yeniden Ehl-i Sünnet'in sesi olarak Müslümanlara rücu ediyor. Bunun için aman, şimdi bak 3 aylar geliyor. Gece geçti mi? Dua gecesi geçti. Bir daha bir sene yok. Kabul gecesi, kabul saati, şu namazı kaçırmayın. Çünkü o namaz o gece kılınıyor senede bir kere. Onun için şimdi bunlar paylaşımlar yapılacak. Bu perşembe işte sohbeti kaçırmayın. Millete ilan edin. Herkese mesaj atın. Saat 8'de televizyon başına. İşte neyse gelebilen Hayder'in mescidimize şeye gelsin derneğe. Gelemeyen olduğu yerden milleti haberdar edin. Ne dedim size? Hayırlara anahtar olun. Bir kişi sizin sebebinizde hidayet bulsa bütün dünya sana tapulamaktan hayırlı. Çünkü bugün ölsen bütün dünyanın tapusundan bir tane sana faydası yok mezarda. Ama bir kişinin namazına sebep oldu, sohbet dinledi, zikretti, oruç tuttu nafile. Sana yazılıyor bir misli daha mübarek adam. Adam bilmiyor Recep'in ilk üç günün orucunun sevabı var. Biz anlatıyoruz. Sen de ona sohbet var diye alet vesile oluyorsun. Veya o paylaşımı atıyorsun. Ne oluyor bu sefer? O adam oruç tutuyor diyelim. Ya ben bugünün faziletini bilmiyordum. Nereden bilecek insanlar bu hayatta gününü bilmiyor Recep girmiş çıkmış. Şimdi bu adam bu orucu tuttuğu zaman ne oldu? Sevabı kendine tamam mı? Bir misli de sana. Neden? Sen delalet ettin. Hayra delalet eden, hayrı yapan gibi. Allah rızası için önümüzdeki perşembe sohbetine çok hazırlıklı. Herkesi teşvik ederek. Neden? Perşembeden önümüzü göreceğiz. Çünkü ilk geceyi kaçırmayalım, regaibi kaçırmayalım. Namazlarına hazırlanalım, oruçlarına hazırlanalım. Çünkü oruç hadedim olmuyor. Şimdi sabaha kalktın birden sahur mavur yememişsin. Yani günler uzadı. Yani biraz önceden bilgi lazım insanlar çünkü hayatlarında ona göre işi var, gücü var. Yani hanımına da diyecek, hanım kalkalım bir sahur yiyelim. Veyahut da kadın kocasına diyecek, efendi seni ben şu saatte kaldırayım. Yani bu bakımdan bundan hazırlıkları için sohbeti kaçırmayın inşallah. Perşembenin bu sohbet, çünkü bir haftada bayağı bir mevzu var. Olan hepsi bu ilanlar dolu var. Yani ne ilanı? Bir şey ilanı değil ya. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Namaz ilanı var, oruç ilanı var, zikir ilanı var. Duaları başlıyor Recep ayının. Bunları inşallah efendim dergide de zaten 2-3 günü bu tarafa geçtiği için Mart'a 28-29-30 bu tarafa geçiyor. Bu tarafta bulunduğu için mecbur Mart dergisine de koyduk onu çünkü. Şey, Nisan'a koysan Nisan'ın ikisine üçüne kadar dergisi ulaşamayan bütün hepsi kaçırır. Çünkü Nisan 1 dedi mi herkesin eline dergi ulaşmaz. O bakımdan Mart'ta olduğu için ilk 3 gün ona özel bölüm açtık. Lale Gül dergisinde. Hayra böylece delalet ediyoruz. Sizlere de hatırlatmada, uyarıda bulunuyoruz. Herkes yarın için ne hazırladığına, ne gönderdiğine baksın Allah buyuruyor. Yarın ahiret. Bak geçen sene Recep'ten bu sene Recep'e kaç kişi öldü? Benim tanıdıklarımdan kaç kişi öldü? Sizin de tanıdıklarınızdan. Seneye bir daha Recep'e, bu Recep'e bile çıkacağımız belli değil. Rekaip gecesine ulaşabilecek miyiz? Miraç gecesine kavuşabilecek miyiz? Belli mi? Belli değil. Ne olacağımız hiç belli değil. Uzun emelli olmak da iyi bir şey değil. Ondan sonra adam Maruf-u Kerhazeden yanında de ne dedi? İşte akşama iftarlık için bir şeyler hazırlayalım dedi. Ya dedi sen ne uzun emelli adamsın ya. Akşama yaşayacağını hesap ediyorsun da bir de dedi hazırlık yapıyorsun dedi ya. Yani biz halbuki ne yapıyoruz? Bir senelik, beş senelik, on senelik kafamızda projeler var. 80 yaşında adam hala 20 senelik plan yapıyor. Zaten gençlerde plan daha az olur. Yaşlandıkça planları artar. Yani ne hikmetse efendim iki ayağı çukurda adam hala gençlerden daha fazla düşünceli. Çünkü neden işte Allah basiretini bağlamış yani. Hırs var, hırs, tamah var. Tuğul emelli olmayan yarın için ne yaptığına baksın. Ahirete Allah yarın diyor, sen ne yapıyorsun? Efendim. Akşama iftarlık hazırlayayım diyeni bozdu ya. Radıyallahu anh, sen dedi ne kadar dedi. Uzun plancısın dedi ya. Akşama ne derdesin dedi sen ya. Hakikaten nice insan bugün evinden canlı çıktı. Akşama cenazesi döndü. Veya kaldırdılar hastanenin morgunda şimdi. Telefon ediyorlar, haber ediyorlar. Dünya kadar insan kaza geçirdi, bela geçirdi. Dünya kadar insan bugün öldü. Dünya kadar insan bugün evinden canlı çıktı. Akşama cenazesi haberi gitti. Onun için lütfen Allah rızası için tuğle emelleri bırakalım. Mübarek Recep-i Şerif ayına hazırlanalım. Sohbetleri birbirine duyuralım. Allah Teala azami derecede ibadet, taatte bu mübarek üç aylarda gayretli eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin.